ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزتمند حاضرین الحمدللہ مونږ او تاسو د الله رب العزت کو دې کور کې په یو ډېر مبارک نسبت سره را جمع شوی یو چې هغه تاسو الحمدللہ د الله په توفیق باندې محنت کړی دی او د قرآن پاک درس اختتام ته رسیدلی دی. الله دې موږ او تاسو ته او دې ټولو اوریدونکو بلکې تمام امت مسلمه ته دا توفیق ورکړي چې موږ د قرآن پاک د علم او د عمل کوشش وکړو او دا کوشش تر مرګ پورې موږ پرې نځو. اصل کې زما عزتمندو دا درې سورتونه دي، دا هغې مختصر تفسیر به ان شاء الله ذکر کوم. خدا غی نمخ کی مونږ او تاسو ته دا سوچ او فکرم پکار دے چې زمونږ او تاسو په دې فانی او نیمګړی زندګۍ کې د الله کتاب ز د کول او د دې ویلو ته مونږ او تاسو څومره محتاج یو. زما عزتمندو یاد وساتئ د الله داسی کتاب دے چې د دې اورېدو د دې زده کړې او د دې ویلو ته هر سړی محتاج دی. ایک علماء کرام دي که طلباء کرام دي که زموږ دا نور عوام رونه مسلمانان نارینه زنانه دي، وګوره داسې څوک نشته چې د دې کتاب اورېدو او زده کړې ته دې محتاج نه وي. او دا یاد وساتئ چې کوم انسانانو نارینو زنانو ته الله د دې کتاب سره تعلق جوړ کړي نو دا غي زندگی ډېره د سکون ده. او کوم امت مسلمان چې هغه داوی خود اسلام کوي خود دې کتاب نه علمن او عملن لري دي، یقین وساتئ هغه د ډېرو پریشانو سره مخ دی. نن ساری ما یو امی ته دعوت ورکو، میں گور ته درس کی کیناستے او سور وقتو شو چې ته درس قرآن کی نکینے، اغا اول خدا عذر پیش کو چه مال ایر یادی گی نا او زما پا ذهن کی نکی نی دیاور تما دا سی ہوئی چه گورا بنده پا خپل وس و اختیار بانی اللہ رب العزت رانی سی ماو تعالی اللہ پا دی وس کی دار اکڑی چه جماعت تراشو قرآن راوالو او دی یو عالم دین مخلکینو او زدکولو خولو والا او ذهن او دماغو کی کینولو والا سوک دے اغزاد دا اللہ بے قسمو خورو چیر مالا خو یادیدو نا خوچی درس لبزکی ناستم نو مالا دیر سکونو او چی کل دا قرآن شریف دا درس نا کٹ شوی نو ما تا پریشانی دی او دا یادو ساتھ ایک استاسو دا مولانا سے مفتی سیبتاسو لیو خبرو کی یا یو مشر اقل من و خیار خبرو کیا خلق منی که نمانی نو چی رب العالمین ویلی چی دی کتاب کی سکون نے نو سشک و شبہ پاتے شوا اے زمونگا استاس و خالق و مالک وی چی اے زما بندگارو کچر تاسو دا پریشانو دا تکالیفو نا نجات حاصلو لغوڑے نو ما دا سکون و اتمینان دا پارا دا کتاب را لے گلے او دا حدیث ماوی رسو بے انشاءاللہ ترجمہ کوم دا دوارو جہانو سردار فرمائی چه کم مسلمانان قرآن تکینی او اوریے نو دا نور و نعمتون ان علاوہ باقاعدہ پا دیبانی سکینہ را نازلی گی دیبانی سکی گی سکینہ پیرانا او دا گورے معمولی خبرانا دا اللہ دے منگو ترسو دا قرآن شریف تلاوت کول والے جوڑ کی ورے پا خاص و خاص و خلقو سکینہ را نازلی گی او قرآن شریف کی تقریباً علماء لکلیش پک کرتا لفظ سکینہ را غلے او حافظ ابن تیمی رحم اللہ او عالم تیر شوے حافظ ابن قیم رحم اللہ و اجماعت یو ظلوے چے کل پریشانو او تکالیفو پا مخا کی نو داشپگ آیاتون چیغی کی لفظ سکینہ راغل دا تلاوت کوا حافظ ابن تیمی رحم اللہ پاغ علماؤ کی دے چیر تکالیفی تیر کڑی او جنازے دا جیل نروتے دا حافظ ابن تیمی رحم اللہ جنازہ دا جیل نروتے او پا جیل کی دا غالم دے چیدوانی سیاہی او کاغذ مکومت بن کڑے دا اسارم المسلول علا شاتم الرسول داسی داسی کتابونه دای په جیل کې لیکلي حافظ ابن کثیر په البدایه و النهایه کې ذکر کړی رحمه الله وای کله چې کاغذ او سیاهی په بند شونه چون کې دا حافظ قران او بیا د قران تلاوت به کول نو دو پنځوستم یادری پنځوستم ختم او دی آیات تلاوت کولو چه متقیان پرزگار دا پا جنت او داغی پا نعمتونی کی بئی عند ملیک مقتدر او دی سر داغی روح داغی دا بدن نو تدا آیاتونو تلاوت کول نو داشپگ آیاتونا دا سکینی قرآن شریف کی راغلی کلی اسڑے غمونو پریشانو مخکڑی نو ددغی علماء و اہل اللہ دا او تجربه دا چه داووی اللہ اغا پریشانی ختم کئی نو د قران د درس او د دید اورې دو ویلو سره غوره په امت بانی سکون را نازلېږي او دا سکون نه چې دا په خوانو امتونو باندې نازل شوی ادا علماء کرام ناس دي کله دا سکینه دا سی پستر ګلې دیش د باز صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کرامتو چې دا سکینه پستر ګلې دلې چراورې دلې او که پستر کوئی سوکم نوینی نیچو اللہ و دا اللہ رسول ویلی نو یقیناً زمونگ ایمان دے چی دا قرآن دا ویل اور ایدوز دکر سر سکی گی سکینہ نازلے گی او امت سر چی دا سکینہ نی ننور سکار تی نکی گی تاسو کو ریکم سڑے چی غمونو پریشانو پا مخکڑے گا نسکی گی نتی دا دنیا کار کی گی او نتی دا دن کار کی گی نتی دے دن کا رنبے دا سکینے دا آرام دا امن دا عافیت ضرورت تے دی وجہ نتا سکر ابراہیم علیہ السلام دا مکی مکرمی دا پار رنبنی دعا دا امن کرے رب جعل هذا بلدن آمنن اے چھ امن نی نسک بسو کی او چې یو سړی ته اطمینان او سکون نشته هغه د دین کارونه نشي کولای. دیو جن بنی اسرائیل هغه نه سکون او اطمینان الله غسته، لیکن کله چې الله دای نه راضی شو نو هغه سکون او اطمینان ورته واپس کو. تاسو درس کی ویلی سوره بقره کې دوی مبارک هغه خپل پیغمبر بنی اسرائیل ته وای وای د توالود د بادشاہی نه خصدا وای ان آیت ملکی ایاتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم. د توالود د حقانیت او د صداقت او دارا امارت نه خدا لا تاسو له باغ صندوق راشی چې پاغي کی داغه پرات لو کې آرام نه. دغه صندوق کې سو تورات شریف هو ویږي په خبربان. کله چې یو قوم سره کتاب الله ني داغه عقیده ني داغه عمل او علم ني، هغه قوم بوي بي سکون او بي اطمینان. وی فیه سکینت من ربکم، د دې صندوق پرات لو کې چې دې کې د الله کتاب دی هغه کې پورا ضابط حیات پروت دی، په دې کې سکون وي. نو ګوره د الله کتاب کې څه شی سکون دی؟ خو نن ګوره تاسو ګوره امت پریشان دی کنه، دا ولي موږ دې کتاب الله تره نږدې کې ګنا. دا یوازې د یو څو طالبانو مولیانو د یسو زموږ د عوامو رون لراغله کچې چا کلمه ویلی نو دا کتاب ور تراغله ټول تراغله کړه. دا سې سوکتا سلخکاری چې غدي دی کتاب الله اورېدو ته محتاج ني، تر سوچ امت 100% قران تناس نه نه او دې د خپل زندګۍ مقصد او ضرورت نه دی ګڼلې، نو تراغي بدا زما عزت مندو سوي آرام بني سکون بني. او وجه سره چې د کتاب الله را نږدې کېدو نه بغیر سکون او اطمینان ني، ایمان بغیر د کتاب الله نه په بل شي کې نږدې کیږي. خبرې له خیال راځي یو اجمالی ایمان دی، یو سړی کلمه وي نو د اجمالی مؤمن شو. خود ایمان تفصیل قران کې ذکر دی. الله خپل حبیب ته وي وما كنت تدري مل کتاب ول الايمان، زما حبیب د دې کتاب الله د نزول لمخ کې تاسو له پته نوا چې دا کتاب الله څه شی دی. ولل ایمان دا معنا علما و نه کړي، ځکه دا زموږ استادو د مسلمانانو عقیده ده. انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخ کې او رستو د هر قسم گناهونو نه پاک دي. انبیاء علیهم السلام د نبوت نمخ کې او رسو د هر قسم گناهونو نه پاک دی. او دا علما ناسی دا یو مسله ده چې نبی د نبوت نمخ کې په ایمان موصوف وي. په نبی باندې د نبوت نمخ کې داسې وقت نه راځي چې هغه د ایمان په صفاتو دی موصوف ني. رذل توي ولل ایمان سمانا دا یو توجیه مفسرین دا کړي ولل ایمان زما حبیب چې دا کتاب نو د ایمان د تفصیل لر لپتنوا، ځکه مفصل ایمان او خاص کر بیا د محدثینو په نیز چپائے کې اعمال مز زکات او دا ټول راغلی د دې تفصیل قران ذکر کړی دی. یادا ما نام وا الله او حبیبا ولل ایمان، د ایمان د دعوت طریقه درته نظر تلا چې د ایمان ته بخلق څنګه را بلم ما دا کتاب رولې ګلو. دغه د ایمان د دعوت طریقه مخې او تاسو پورا تاریخ ذکر کړي وای نوح علیہ السلام دی ایمان دعوت څنګه پیښ کړو، واقعیات در لتیر شول کنه. حضرت هود علیہ السلام څنګه پیښ کړو، صالح علیہ السلام څنګه پیښ کړو، او قوم چې بدر دی ویلې وینو دی پیغمبرانو سره جواب کړو. پورا طریقه د دعوت قران شریف خولی، انفرادی دعوت بسنګ ورکه، اجتماعی بسنګ ورکه، هغه ټول د دعوت اصول قران پاک ذکر کړی دی. مفصل ایمان ترغی مخله کې دې نشي چې قران مونږ او تاسو واو نرو. خبرې له خیالو رسید او ګوره قران ځنی وخت یو سره راشي نیمه ګنټه کینی او هغه د پاره کار بن کی. یو خدا یاد ساتای زمون یو استاد اوسم ژوند دې الله دې ټول علماء حق او عمرونو کې برکات واچي. ناغوی بعضی اوقاتو کې داخله کوئی دا قیمتي وقت مو قران تور کوي. هغه مسله داسې نه ده کسوک وقت قیمتی کول غواڑی نو قرآن تکی نئی ٹھیک ہے خبر والا کسوک وئی چیز مادا وقت او عمر دی قیمتی او بابرکت شی نو قرآن تبکی نئی اگر قرآن تکی ناستی نو دے سر ایمان کے اللہ زیادت راولی اللہ قرآن شریف کی وئی تاسو لتیر شل سور انفال کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومنانو تا چی قرآن پاک لستیشی نو پا ایمان کی نورم زیادت رازی ویدہ زیادت بسنگ رازی ویدے چی قرآن تا ناسنو نو پا انو گٹو بے تمادو بروسکولا وچی قرآن تا کی ناستو وعلا ربهم يتوکلون بیا اعتماد او بروسے صرف پخبل ربوی دعوام یو خبر ہے کئی چی قرآن تا ناسی جستا صدا بم کئی که نکئی ورسر ادا سموئی اس دخل کو عقید خرابی شوی پخوا کچا پا گٹا او پا اونا با یقینو کو ام بے کار کی دو تا سو پا لمدہ سوئی نگور دغا گٹا او اونا بانی یقین چکے نو داد معبود زان لجوڑ کو وہی قرآن سر ایمان سے واقعی مثال بے سنگئی وہی مخ کی خوب ادوی چپا گٹا او پا جنڈا او پا قبر او ولی او بتمان یقین کے کار کی اس سوئی وعلا ربهم یتوکلون بروسا و اعتماد صرف پخپل ربوی ایمان زدکی گی کم کتاب کی خبر خوب ادر لیا دی کنا ایمان سے واقعی گی پا کم کتاب کی او پا ایمان سڑے مضبوطی گیم پا دی کتاب بانے پا ایمان بانے سڑے مضبوطی گیم دی کتاب دو جنا تاسو گروہ قرآن شریف کی در لتین لی اللہ وی دارنگی حبیب دا واقعات دام بیاو در تبیانو وَكَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ حبیب قرآن کی دا انبیاء واقعات دا دید پارا بیانو چی دا زڑ دی مضبوط کو قرآن بانی سڑے مضبوطی گی ادو مضبوطی دو یو خبر دام دا کستاسو خیال وی ایک اللہ دا عوام دا سی چی تقریر کی خبر آواو ری نو چی کل دا بل دے کی دا یو بل ملان آواو ری نو دا غریب پشک کی واقعش ابر اللہ مخیال شرم ما خود اخپل عالم ندا سی اوری دری او دی بل عالم خورال دا سی ہوئی ابر علم خیال رسید او عوام خو بیا وی چی بای دس دا انو پانی خو نیدی ویلی او دی دام ویلی چی دا دا وی دا علم دریاب دا بم پکی وی وی گئی پا خبر بان خو کلکی او سڑے قرآن تکینی او پا قرآن کی دی وقی دز دکا چی اللہ پا خپل کتاب کی وی چی عالم الغیب صرف او صرف زیم خبر بانے پوی گئی کنا نو بیا دے چی زمان آوری دا بل ناوری نا خبر با قرآن شریف سر تلی قرآن تا اللہ میزان ویلی قرآن پاک گورا فیصلہ فرمائے لی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ حبیب دی امت تا دیو فرمایا چی نپوئی گی اغا مخلوق چی پا آسمانو نو کی دے او اغا مخلوق چی پا دی ازمکا کی دے پا غیبو پوئی دو والا سوک دے پوئی دو والا واللہ دے اس گردا خبر دواو ری دا او پخپل استر گے قران کی ولی دا اس بدی سر دے دخل کو خبر تیری نو کسو کو لوئی جی بھائی نصیب قطو والا رو تے استاد دے علاقو کی امدازی قسمت قطو والا و ير فلانی جی کی بعد من پل دا سی وی و ير زنان رو تی او لاز گوری او قسمت او نصیب معلومی او کل دا سی چان اغلاو شی و ير فلانی جی کی نکتو رہی او کل دا بعض خلق بیماران شی نو ویر پد چاکوڑی کڑی او چا پی پیریا اندی پی نو ویدا بسے علاجی وی فلانی جے کی یو پیر سیب دے واغ سر خا پیری دی پی گئی پی خبر او دیوان دی ور سرا او پیریان دی ور سرا زمونگ دی عوام دا قیدہ و نظریہ دا گنی چی پیریان پا غیب پوئی گی علان کی دی انسانانو مرتبہ دی پیریانو نسدا دی پیریانو ندی انسانانو مرتبہ اچتا دن چی انسانان پا غیب نپوئی گی پیریانم نپوئی گی بلکہ قرآن پاک داویلی پیریانو تا یو کال دا سلیمان علیہ السلام دا وفات پتہ نو لگی دلی اللہ وی فلما قدوینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. سلیمان علیہ السلام دا د هر نبی خصوصیت وی چې کله وفات کیږي نو ملک الموت ورته الله رولی ویږي په خبره دا د هر نبی خصوصیت ته. حدیث کې راغلی حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کور کې نو بیبیانې وی دروازه مروازه بند وی دي کی او پردې سړی رانه نو ته کور ته بیبیان اورته وی چې ته څوک دا هوګ داوود علیہ السلام راشی مونږ به شرمنده شو پر دې سړی کور تراغله دې کې داوود علیہ السلام راغ ورته ته سوکی چی بی اجازه تراغله وې زاغه چې بند دروازو باندې غ بندې دې نشي په دیوارونو تیسو خلاصې دې نشي. داوود علیہ السلام ورته وی ختم ملک الموت وی آو وې دا الله فیصله لپاره سر او سترګو زما غاړه صادره واچولو او بس روح ته قبر شو. نو هر پیغمبر خصوصیت ته چې الله ورته مخکې خبرداري ورکی تاسو الحمدلله د علما او ماحول له موسی علیه السلام ته ملک الموت راغله او خغنو پیجندلې نو سپیړې ته استوا حدیث کې راغله جلالی شان د موسی علیه السلام ملک الموت واپس الله تعالی اړوي الله تعالی خو زدا سي بنده ته لېګلې چې هغه وفات کېدل نه غواړي. الله ورته وحي وکا چې اے زما موسی علیه السلام دیو غوی پشابانه بلاس کی دی او سمر ویخت چی دی د مبارک لاس دلان میرالل ناغ عمر عمر بدر کم خو گره بیام تلیل لی کل چی موسیٰ علیہ السلام او پیجن دو چی دا اللہ حکم دی وینا اللہ زدی دا غمون دنیا کے پاتے کی دل نگوڑو بل وفات تستا حکم دی. نو سلیمان علیہ السلام تا ملک الموت راغے دربار خداوندی کی درخواست پیش کو چې الله ستا حکم دے فیصلہ دا پسر استو غرات منظور دا قما خستا د دې کور د بیت المقدس تعمیر شروع کړي زما د یری نه دا پیریان کارونه کوي که زه وفات شم دی خو بنه کوي. الله ستا فیصله می قبول او منظور دا خو زما دا وفات کې دل دی نه پټو ساتي نه ان الله روح واغست. علماء ناس تی علماء تفسیر و ذکر کری یو کال پیریانو تا پتہ نہ لگے دا. نگر قرآن پاک کی زمائی عزت مندو دادا فیدی دی بل دا یادو ساتھیں ایدا کتاب نہ دے چی دیتا ناس تی او اللہ دا دے خادم جوڑ کی دادا بدبختیا کتاب نہ دے دا گر دی قرآن شریف وعدہ کرے چی سو کم دی کتاب لکے ناس تو خیئے اوریے او گر دا یو وقت پورے نہ دے. قرآن شریف دا سنے چی مونگو تاسو ختم گوائی چی بس تے تر مرگ با دی سر دوستی ساتے دا غشان دا کنے دا تر مرگ با ورسر انشاءاللہ دوستی ساتو. تر مرگ با انشاءاللہ دا دی سر مونگو تاسو سکو دوستی بساتو برگا دا سی کتاب دے چی دی ویون کی بدبخت نے جوڑے گی سورة توحا خوتا سوے لیکن ورد آغی ابتدا کی اللہ وی توحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یو مانا دا غایات دام دا حبیبا دا کتاب می دی دا پارا ندر آلی گلے گنی چی تاسو دی پدی بدبخت شیب دا دا شقاوت دا پارا ندر آلی اللہ وعدہ کڑی چا وعدہ کڑی چې سو قران اوری او د عمل پنیتی اوری نو الله وعده کړي فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى وای څوک چې علم او ملن زما د کتاب په سر روان شو رب کریم وای زما وعده ده د دنیا کې په اس گمراهی گمراه کیږي نه او په آخرت کې با بدبخت کیږي نه. الله دې موږ استاد سم دې کتاب سره صحیح تعلق جوړ کړي او تر مرگ دی اللہ دی سر زمونگ سو کی تعلق دی جوڑ دی اگر زمونگ دا عوام رونا چی سمر ناس تی نو قرآن شریف لچی مسلمانان کی نی نو دو قسم خلق بی بعضی تا اللہ دا ناس تی دا وجن مہارت پا حفظ کی پا قرآت کی او دا قرآن پا نور و علوم کی اللہ ور تا مہارت ور نصیب کی نو گر دا قرآن پا علوم کی کم مسلمان چی ماہر دے تا دا مقرب و ملائک و سر مرتبہ دا مقربو ملائکو سره مرتبه ده. او کم مسلمان قرآن وی خود لگران ده، لکه باز عوام وی رزما پدی پا الفاظ و جبه ناوری، باز وی مال ماناز دکی گی نا خود پریزی نا، نو دا اللہ حبیب وی دل بدو اجرو نملاوی گی. یو اجر د قرآن شریف ده ویلو، او دویم دا چی پا دبانی دا ویل تکلیف ده. خبری لما خیال رسیدو، نو دا اللہ بندگانو چی منگو تاسو دا دا اللہ نا اغوارو او دا وعدو کو چی تر مرگ پوری با انشاءاللہ قرآن شریف پریزو نا، ای طول خیرونا و برکات پسکی اگا اللہ پا قرآن شریف کی خی. دا زمونگ دا کور نا چنن خیر ہوتے، زمونگ دا اجرو نا خیر ہوتے، زمونگ دا ملک نا خیر ہوتے، نو دا آغی وجہ دا کتاب اللہ تل رشوے دے، دا کتاب اللہ تل کچر دا کتاب اللہ زمونگ کورنو ترادن نشو، او مونگ او زمونگ نارینا زنانا ار وقت دی تلاوت کئی، بیا با اللہ خیر و برکات راولی. خونن دا قرآن پزے زمونگ پکور کی ٹیوی دے، وی سیار دے، ڈنگ ڈنگ دی، اگا پختان خلق چاہی با پدی بانے یعنی شرم محسوس ہو لو، نندائی پکورنو کی ٹیوی دے، وی سیار دے، بچی ور تناس دی، دیکھیں پا خبروان اس مانا مخ کی زمونگ دے رور تپوسو کنو ماورتے دا زمونگ دا ٹولو لمائے دیو بندو مشترکہ فتوہ دا بینوری ٹاؤن ندا فتوہ شائع شوی موا چٹے وی قتل گناہ کبیرہ دا، او پدی کتو بانے سڑے فاسق او فاجر جوڑی گی، او کم کم ملائی گوری نجون کی دا فاسق فاجر امامتی مکروح تحریمی دا، او زمونگ دا فقہ حنفی مسئلہ دا دا چی دا کم امام پسی مزدیو کو خو کراہت تحریمی سرادا شو، نو داغی واپس کول واجب وی، دیگه پا بربار داغی واپس کول واجب وی. او گرد دا جواز دا پاردا دلیل نجوڑی گی چی او مولا دے یا یو عالم دے یا یو طالب دے یا دیو سڑی مسلمان گیره دا و دے ٹیوی گوری، دیگه پا بربار زمونگ دا دین خپل اصول لی، زمونگ دا دین خپل اصول لی. نو دا اللہ بندگانو چی مونگو تاسو کورونو تا قرآن شریف وردن نکو، او پدی بانی دا اللہ شکر ادا کو، دا غشان میں انشاءاللہ مونگو تاسو کو دادری سورتونا پاتی دی دے دری وارو تکل مفسرین معوضات وی دے دری وارو سورتونو تا کل معوضات وی سوکور سر سور کافرونم یوزے حسابی ورد قرآن شریف دزدکڑی نا مقصد گور عمل لے، او تاسو لدی قرآن کی مثالونا ذکر شد چی چا دا اللہ کتاب ہوئے او پدی بانے عمل لے، نو دا غی تعریفو نظر لذکر شوئے انما یخش اللہ من عباده العلماء، نا گورے دا غتا سو طالبان او دا علماء یادی او اغا مسلمانان یادی چی قرآن ہوئے او پدی عمل لے، او اللہ وی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ وی کم خلق پا دین پوئی گی او کم نپوئی گی دا دوارا گورے برابر ندی گی. بلدی پا لوگو رہی اے لویا نا لویا گواہی چیوی کنا نو پاغے کی خلق لوی گواہ لٹائی دا غشاندہ کنا. رب العالمین یو مسئلہ ذکر کرے او دا آغی دا شہادت دا پارے دا اغ خلق شہادت پیش کرے چی اغی دی قرآن تناس دی او پا دی پوہ دی تاسو لطیر شل شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم، اللہ غرد لا الہ الا اللہ نا علماء لکلی وی کسوک داوئی چی قرآن کی دلوی شہادت آیات کم دے چی دا آغی دا پاس بل لوی شہادت نشتا دا آیات تے، او غرد طول نلوی شہادت چی لا الہ الا اللہ دے، اللہ وی زگوائیم چی گورے بل سوک دے عبادت مستحق بغیر زمان نشتا، بیاوئی زمان ملائک گوا دی او دا قرآن تا چی کم مسلمانان ناس دیو پدی عمل لے دام گوا دی چی لا الہ الا اللہ، اور دی خلق کو گواہی اللہ پیش کرے حجت گرزولے دلیل گرزولے پا منکرینو بانے سے گرزولے دے حجت و دلیل گرزولے دے، اگر کدا قرآن وی او عمل نی لکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دی الحمدللہ زمانگا استاذ حسدہ ختم کی دو والدے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی باز مسلمان وی ما قرآن شریف ختم نویتی چوئے ما قرآن ختم گو ندا خطا کی خکاری نا قرآن گورے چی سو کوئی دد پا عقیدہ کی بخکاری دد پا اعمالو کی بخکاری دد پا اخلاقو کی بخکاری دد پا کور کی بخکاری دا گاونڈی سر پا خسلوک کی بخکاری نو ایت چوی ما قران ختم کنو دا خو استاد بدن کی خکاری نا الله زمون استاد دی بدن کی مخکاره کی ادیو جن گور قران کے علم او عمل وی نو دا زمون د پاره حجت ته او د بخاری شریف حدیث ده کچا د قران شریف علم زده کو خو عمل پنه کین نو پد بدلیل وی وګره الٹا مقصد د خبرې نه مالای زمون پکلی کی او ډیر پرهیزګارا امی سړیو خبر نے خیال رو سبا سڑے دا ہوئی چرا شاہ مل خو پکوم نن قرآن بفریز دی خبر دا مقصد دینو چرا دا ما خو پی عمل شتا دینا نو بس درس کی بنا کینو نورم بینا نو نو دا دا اقل خبر دا کد بی اقلی خبر دا زمون پکلی کی او عالم مسئلہ کا چلی سڑی پخیٹا کی حرامی نو دا آغی عبادت نکبلی کی دا غشان مسئلہ وسم کی او عالمو کی چبائی دا چا پخیٹا کی حرامی عبادت نکبلی گی نو پکار دادی چھ مونگا حرام پریزو توبہ و باسو اللہ نا توفیقو غوڑو آغا شیطان والا ذہن کے الٹا خبر آوا چھو لے چھر مونگ خو حرام پری خو دینو شو نو بیاز مونگ دے عبادت لسا ضرورت تے یقینو ساتای چھ موزی پری خو او خخ کلی خلی گیرے و آغای کلکا بگے خبر بانے او درسونو کی وکی ناستو بیاوے داسی طریقی سر ٹیپ او ریڈیو غگولو چھ گاونڈیان بمتی تنگو نو گورے دا مقصد تے روانے لے چرا بھائی عمل خو پی کون نو آئندہ بزر درس لینے کی نم پیگے خبر بھائی دا مقصد نہ دے دی کتاب لکی نا چی اللہ دا ناس تی توفیق در کو نو اللہ بدا عمل توفیقم در کی رب العالمین او دا سی کتاب دے چی عمل نی پیو کو خو نور نلا نور خبر دا ورنک دی لکینی او لگا ملم دے نو اللہ دا مغفرت وعدہ کری فرمائی ثم اورسنا الکتاب اللذین اصطفینا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اللہ وی دا کتاب میں پا میراث کے حق چال ور کرے چی غی ما پا دی ٹول امتونو کی غور کری دا خیر بہترین امت دے کنے دے دا مونگو تاصل میراث کی غور ملاو دے او دا یواز دا عالم و تعلیم میراث نہ دے چا چی کلیمہ ویلی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا غی میراث دے کنے دے اللہ ویدا قرآن چی میراث کی اغسطے دے کدرے کسما خلق دی زن ظالمان دی ظلمونا کئی گناہونا کئی زن درمیان دی او زن پنیکو کڑوان دی کی دن کی دی خود دریو وارو سرا اللہ دا جنت وادا فرمائے دے دریو وارو سرا رب کریم دا جنت وادا فرمائے دے اللہ دے منگو تاسو خپل کتاب لکی نئی دے علم او عمل لی منگو تاسو ترا نصیب کی او ورکدی سرا علم سرا عمل لی نو خبر خطرناک دا تاسو لگو را سو نحم پارا کی دیو عالم ذکر رسو او مفسرین لکلی وی پزرگنو دول سو زرو پوری طالبان بد آغا پا درس کی کناستل دا بلعم ابن باعورا او آغا کی دو خبری پا کرا لے یو آغا دنیا تا میلانو دویم د حق پزے اغه د خواہش پس روانش وګوره دمر لوی مولا دی الله وی فمثله کمثل الکلب مثال لتیر شو کتیر نش یهود مولیان علم ور سره عمل پینو الله وی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا وی مثال دا علماء چې علم ور سره د تورات خو عمل پینو وی دا سیدے لکا پا خرچ غٹ غٹ کتابو نا بار کے نو دا دری صورتو نا پاتی دی تا معوضات وی دا قرآن شریف دا ویلو نا مقصد عمل لے دا ہر فرض موس پسی دا دی دریو وارو لستل دا سنت طریقہ دا تا سویم لولائی فرض موس پسی دا دریو وارو صورتو نا سکوائی لولائی او دا سبا او دا ماخام دا موز نا پس دا دی دری زلی لستل دا مسنون طریقہ دا او نبی علیہ الصلات والسلام صحابی ته فرمایلی مو چې دا درې واړه سورتون درې پی روایا د هر یو شینه به الله ستا حفاظت کوي نو تاسو ان شاء الله راز کو څوک مخکې نه عمل مو ده الحمدلله وای او کني نو سن ورته ان شاء الله ملاو ترای هر فرض موس پسې دا درې واړه سورتون وې او د سار او ماخام پسې درې پی روې او د نبی علیہ السلام معمول دا چکلب بسترے ترالو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بود کی دو نو دادری وارا سورتونا بے اولستلو دا اللہ سونا مبارک بے دا سراجم اکل او پدی کی بے چف کو او دا آغی نفس بدا اللہ حبیب دا مخ مبارک مسحکو دا بدن اول ایسا او سمر پوری چے با بدن تا لاسونا رسیدل داسی بے دری پیرے کول مقصد مانے پوچھ وئی یو زل بے اولستل پلاسنو بے چف کل او بدن بے ٹول مسا کو بیا بے اولستل او چف بے کل او داسی بے اوکل دری پیرے بے داسی کول تاسم داسی کوئی دا اول سورت چیرے دیتا سور اخلاص ہوئی او دی مفسرینو نور نمونہ ذکر کری بعض مفسرینو دی مبارک سورت تقریباً دویش نمونہ ذکر کری دیتا سور معرفتم ہوئی سورت التوحیدم ورت ہوئی او دی ڈیر لوی اجر و ثواب دے یو حدیث کے راغلی ابن کثیر حدیث ذکر کرے چہ لزلی سوک دا سورت ہوئی اللہ بورت جنت کی یو کور جوڑ کی جنت کی ورتسو کی کور جور کی خدا خو مسئلہ دا چھ بغیر دی ایمان نسڑے جنت تنشت لے نو کم مسلمان چھ بامانا دا صورت زدہ کی نو دے بخام خا ایمان او دا غیر غطول شول ذکر کئے زدہ کئے او یو حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دی تسلسل قرآن ہوئی سلور آیاتون دی گورا مختصر او کم مسلمان اولو لی نو دمر سواب اوشو لکا سڑے چھ لس پارے تلاوتو کی لس پاری تلاوت کی علماء لکھلی اصل وجہ دادا وی تمام انبیاء علیہم السلام اللہ دنیا تسل را لے گلیو تمام اسمانی کتابون صد پار دنیا تراغلی او زمونگ استاسو دا پیدائش سا مقصد دے اور تمام انبیاء علیہم السلام دنیا تا دو غٹے غٹے خبری روڑی زن اغا خبری او هغه صفات چې د الله د شان عالیه سره مناسب نو خو مشرکان او کافرانو يهود او نسوارا او ناپوه د جهالت د وجنا هغه خبره الله ته منسوبه کوله انبیاء علیهم السلام یو د دې لپاره راغلي چې دا خبره د الله نه نفي کی دویم د رب العالمین سه صفات دي چې هغه ته د خدای توب صفات وایي او دغ صفات در رب العالمین پورے مختص و خاص دی نوچے انبیاء علیہ السلام دے دی بیانو کی چی دادا صفتون دی او دادا اللہ پورے مختص دی اے دا تمام انبیاء علیہ السلام دا دعوت دا دو خبری دی تا سو دا من دا طالبان بازی تا صفات ثبوتی وی او بازی تا صفات سلبی وی زمون کلیمم گورے پدی مشتمل دا لا الہ الا اللہ اور پا نفی و اثبات سخبری نفی کڑی نو سخبری دا اللہ ذات عالیت ثابتی کڑی دی صورت کی دا دوارا خبری تاسو گو رئی اللہ تے سخبری ثابتی کڑی نو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان احد سر سخبری نفی کڑی مختصر صورت دے خو مشتمل لے پا اثبات و نفی مونگو تاسو لوئی گو رئی سخبری دا اللہ دا ذات سر مناسب ندی انبیاء علیہ السلام او دا قرآن دید پارا راغلے چی دا تی نفی کی تاسو قتل قرآن کی کنا بعضی خلقو اللہ تا اولاد ثابت کرو نو اللہ دا غی نفیو کا کبھی نکا بعضی خلقو بوی ان اللہ فقیر نو دا غی ردیو فرمائلو بعضی خلقو بوی ید اللہ مغلولہ دا غی نفیو فرمائلو او زن صفات چی دا اللہ دا ذات پوری خاص ان ابتدا کی ہوئی الحمدللہ سمر صفات د خدای توب د الوهیت چی دی داد چا پور مختصری دے ٹول اللہ ته ثابت کړي نو دا صورتم مختصر دے خو په دې دو خبرو مشتمل لے الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم علماء لیکلی وې د سوره زحا پوری چې کله مسلمان رو رسیږي ختم کړي نو بیا دا هر صورت ابتدا یا انتہا کی اللہ اکبر ویل پکار دی ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے او بے دی دے کہ او قاعدہ ذکر کرے وی دا حدیث سندن ضعیف دے خدا زمونگ دا اصول الحدیث یا مسئلہ دا چی او حدیث تک عام علماء ضعیف وی او پا دی ائمہ و اربعو یا ائمہ کرام چکم محدثین دی پدے کی یو امام چپاغ عملو کی نداد دی حدیث د پار تقویت او داغی د سند د صحت دلیل وی چونکہ امام شافعی رحم اللہ پدے سلور و امامانو کی اولوی امام دے ناغی د دی حدیث توثیق کرے نو پدے اعتبار داغ ضعف د پار جبیر جوڑ شوی قل افرمائے اے حبیب هو اللہ احد عام مفسرین داوی چی دا ہوا زمیر شانیه دے ہوا شان دا دے الله احد الله یود. اصل کی حدیث کی راغلی سندن صحیح حدیث ته مشرکان راغلی او د دوارو جهان سردار صلی الله علیه وسلم ته وی د کم رب طرف ته مونږ بلې نو د دې رب صفات او نسب مونږ له بیان کا. نو ځکه بعض مفسرین وای دا هو ضمیر دا منسوب الیه دی چې تاسو کم تپو هوا دغا الله چې تاسو دا غ بارہ کې تپوس کوي الله احد دا الله یو دی الله الصمد. ورکل یو وی فاغت سور سور حاجتونه یو مشکلاتی ورتا وی اللہ یو دے خو اللہ سمد اللہ بے حاجت دے بے نیاز دے. علماء لکلی سمد غزات توی ما یسمد الیہ فی الحوائج چپ حاجتونو کی داغ طرف تا قصد و ارادہ کی دیشی. او بعض مفسرینو دا بائی صحابو ندان نقلم کرے سمد غزات تے چه ټول ورته محتاج دی خود دی چاته محتاج نه دی. سمد غزات لوی ټول مخلوق ورته محتاج دی خو الله چاته محتاج نه دی. چې کله تنګی گئی نو زه خبره مختصر کوم بیا ها جی. د سمد غزات ته چې ټول ورته محتاج دی خو هغه چاته محتاج نه دی. ټول خلق الله ته محتاج دی کنه؟ ای بلکې دا مسله ده د شریعت دا علما ناستی وہی سمر چی پچا کے احتیاج دیر وی دور درجہ اللہ سر نزدیکی. علماء لکلی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وی دا خلیل دا خلت نہ ماخوذ دے خلت حاجت توئی چونکہ دیر محتاج و اللہ تا نو اللہ تی خلیل جوڑ کو دیکھے خبر بات. او بندہ کی چی سمر احتیاج وی اللہ تا دمر دے اللہ تا نزدیکی نو سوامد غزات لوئی چی طول ور تا محتاج دی خودے اچھا تا محتاج نے. تاسول تیر شل سورہ فاطر کی اللہ و یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو ٹھول اللہ تا محتاج یئی. او دا اللہ اچھا تا گرے حاجت و ضرورت نشتا. او کل گر آغا خپل خدای توب خی چک دما گرے چاہتا حاجت نشتا او زما دا پاس سوک زورور نشتا واللہ غالب الامرہ. ابراہیم علیہ السلام والد دنیا نا د کفر په حال کې تیر شوی. ابراهیم علیه السلام ورته دعاګانې کولې وګوره چې الله دا هغه د پاره د رحمت دروازه بند کړي. ابراهیم علیه السلام را کولاو نک دغه په خبره دا خی چې ګوره الله وای زما چا له حاجت نشتا او زما چې سخو خی نو هغه کوم او دا ټول ما ته څه دی محتاج دی. راته کلام بیا علیہ السلام گور دنیا کی دباز خلق د پارا شفاعت کرے و رب کریم د طرف نہ حکم راغلے. سورہ ہود کی در لتیر شوی ملائک ابراہیم علیہ السلام ترال وی مونگ د قوم لوط د ہلاکت د پارا اللہ را لی گلیو. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈیر رحم دلو اگر شفاعت شورو کو چلگ مہلت ور کئی او دی و ایمان راڑی خود رب کریم فیصلہ خوشوی وکنا گور دا اللہ فیصلہ شوی خو خلیل الرحمن شفاعت پیش کئی چی لگرست دیشی. رب کریم ورتوی یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. زما ابراہیم مخواڑوا او دا سفارشون مکوا زما فیصل راغلی رد کی گینا. اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے ټول مخلوق ورته محتاج دے. ادا یو مسلم یاد ولرئ تاسو درس کې واورېدل اے دا الله ځنی صفات هغه دي چې هغه مختص صفات دي. زموږ استاد دې پښتنو کې دا یو رواج دے چې بعضی نومونه دای نیمګړی کوي او غلطه یو خو نوم نیمګړی کول او غلط نوم غسل دا گناه کبیره را. غلط نوم یو بل مالې چې څه صحیح نوم ورته یې خې نو اغالی او کده چانم د شریعت نه خلافی نو د علماو د مشورې مطابق نوم بدلول پکار دی. الله حبیب باید صحابیات او صحابو تا دا غی نومونه بدل کړي. خو زمونږ د ملک دا طریقه دا عبد الصمد چې چاله نوم کی دی نو غل صمد وای او عبد الرزاق نوم چې چاله کی دی غته رزاق وای او عبد الرحمن نوم چې کی دی نو غته رحمان وای. او دا مشهور بزرگ شاعر عبد الرحمن بابا رحمت اللہ علیہ جی تیر شوئے دلو غباز ملیان پا ممبرم اب رحمان وائی تو یہ گئی پا خبر والا نو عوام غریبانانو نه بس گیلو کې چې په منبر مولا ناستی هغه وای چې رحمان بابا ویل اے با رحمان بابا نی عبدالرحمن بابای بگئی با خبربان رحمان خدا اللہ نم دے دیو جنگورا ہر مفسر معارف تفسیر روح المانی ابن کثیر سمر مفسرین چی دی دی طولو لکلی چی عبدالرحمن او فضل رحمان تر احمال ویل گناہی کبیر را او ناروا دی بگئی با خبربان نا ناروا دی او بعضی خلقی او قائدہ ذکر کئی خواہ قائدہ دی دے کنی دا تا سم دی طالبانو باوری دی ويجوز للشعراء ما لا يجوز لغيره ويرى شعراء تا اغه شی جایز وی چې نور شاته جایز نه غدا سی مثلا نه زنی وخت کی یو شاعر اشعار جوړی نو دیک د نحو او د صرف د قواعد لحاظ کای نو وزن شعری نه جوړیږي نو د وزن شعری جوړیدو د پارا کای یو شاعر د صرف او د نحو یا د معانی او د قواعد نه خلاف کینو دا ورته جایز دی دا مسله نه چې د الله او د رسول مخالفت شاعر له جایز دی او نور چاله نه جایز دی پدې په خبره باندې په خبره ورسېږي د الله او د رسول مخالفت اچ چاله جایز نه دی لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق الله الصمد الله رب العزت بے حاجت نے دا اغه صفات ثبوتیو الله ته دا خبره ثابتې کی اس نفی کئ لم یلد الله اولاد نشتا نی لونشتا او نظامن شتا ګره دا مختصره جمله ده او تاسو لا اغه یهود او نسوارا او مشرکان چې قران درس کې ناس وای کنا چې یهود و عزیر ابن الله نسوارا و المسیح ابن الله د مکی مشرکان و الملائکۃ بنات اللہ لم یلد سره ټولی خبرې رات لم یلد الله اولاد نشتا نی لونشتا او نی زامنشتا ولم یولد او د الله د چا اولاد نه ولم یکن له نشتا دی الله لرا کفوا احد برابر په اس یو صفت کې حصو کم ا دې کې سوچ کوی اللہ دی مونگو تاسو پخپل کتاب بانے پوہ کی یو مسئلہ علماء کرامو ذکر کرے وی دی ایمان نفس لوے نعمت سلے چی او سڑی تا اللہ ایمان و اسلام اور نصیب کو وی دی ایمان نفس لوے نعمت دے دا قرآن اور سنت صحیح پوہا دنیا کی جدا سمر گمراہ فرقی دی او پا مختلف گمراہوں کے لگیا دی دا دا سوء الفهم نتیجہ دا پی گئی پا خبر بانے دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا خبری پا صحیح مقصد کوئی شوی نی دی نو پا گڑو وڑو روان دی او آغیتا دی دا دین نمی خی کبیدات دی کو رسومات دی دا دا سوح الفهم نتیجہ دا دیدے کی گورا علماء لکلی چی دا علم یلد کی دا کم مشرکانو نفیو کانو دا خود دنیا کی موجود ہو علم یولد کی چی دا کم مشرکانو نفی کئی نو دا خود دنیا کی دا سے کافر نتیر شوی او نو اس شتا چگنی داغ دی دا کی دی گنی چی اللہ دا چا اولاد دے اللہ لوالدین چانی دی ثابت کری پا کافر ہوکے ہم مشرکان دیر دا سشتاو تیر شوی دی چی اللہ تے لونہ و زامن ثابتول ہم لونہ و زامنو کی دو خبری دی بعض مشرکان ورت حقیقی زامن و لونہ ثابتول او بعضو بوی چی حقیقی اولادی نشتا خدا نیکان خلقی لکا دا زامنو پشان دی او حقیقی لونه نشتا خدا ملائکی د لونو پشان دی لکه مور والدین د بچو نه مجبور کی او زنی وخت د بچی خبره خامخا منی وی بیدان کان خلق او دا ملائک الله ته د زامنو د لونو پشان دی وګوره دا سی کافر نه تیر شوی چې الله لوی والدین ثابت کړي نو ولم یولد کې داغه نفی ولې وکا. قرآن خود فائدی کتاب دے دی کہ فی فائدی خبری خو نشتا کن. نو باز علماء دے دی اشکال جواب پدی طریقہ کڑے چہ دا لم یلد داو دا ولم یولد دا دغی داوی دلیل لے. تاسو گرے دنیا کیم سوکے او داوی پیش کئی نو چہ دلیل پینی نو داوی بلا دلیل ناقابل تسلیم وی. داوی بلا دلیل ناقابل تسلیم. تاسو مشرانم چہ جرگا کوئی ورتوئی بھائی راڑا گواہان راو لے دلیل پیش کا بدل توئی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا. نخام خام مشرکانو بوی دلیل پیسرے وی کافرتی منی ولم یولد چی اللہ دا چا اولاد ننے دی توئی مسلمات دلیل مسلم دی توئی چی دشمن منی او دشمنم پی چپشی او قرآن دا سی مسلمات ذکر کئی وی اے کافرانو دا اللہ لون نشتا زامنی نشتا وی دلیل پیسرے وی ولم یولد دا ختم منی چی والدین نشتا نو ستا دا منل د دی دلیل چې لم یلد الله اولاد نشتا. اباز علماء د دې اشکال جواب امدا کړي چې چون کی د صورت مقصد دے نفی د شرک او نفی د شریک. او شریکان درې قسم وی. تاسو چې کاروبار کوي پدې خو پويږي د یو 1500 روپۍ دی د بل زر دی. نو دا زر واره شریک دی خو مرتبه اوچته ده کنه نه. او کله داسې وی چې د دواړو 1500 وی نو برابر شریک دی برابر شریک دی. در لم یلد کی وید اللہ حقت شریک نشتا زکا لونا و زامن دوالدین و نکتی لم یلد حقت شریکی نشتا. ولم یولد کی وی والدین د بچو نمشران وی وی برا شریکی نشتا. ولم یکل لہو کفو نحت کی وی برابر شریکی نشتا. نو پورا نفی و فرمائل کت شریکی نشتا برا شریکی نشتا مساوی و برابر شریکی نشتا. اللہ دې موږ تاسو له پدی د عمل کولو توفیق راکړي. نشته دې الله لرا برابر حصو کم په یو صفت کې. اگر دا علماء پی پویږي دا احد نه کېره را او د نفی نه رستو وروړي پدی کې عموم دې یعنی دا الله کم د خدای توب صفات چي دي دې کې نبی ولی مړې ژوندې بادشاہ پیریان ملائک انسانان حصو کم ور سره برابر نه دي. نو داسی عموم سره نفی و فرمایلا چې دا الله کوم صفات دی لکه هر ځای کې د علم په اعتبار سوک حاضر او ناظر دی. هر ځای کې د علم په اعتبار سوک دی الله موجود دی کنه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. هر ځای کې د علم او د قدرت په اعتبار الله ارچا سره موجود دی. هر ځای کې حاضر ناظر سوک دی. داسی بل سوک کی دی شي اوس کو سوک وای چې پیغمبر حاضر او ناظر دی او یار پیر سیبم د مورید د کور د حالاتو نه خبری. نو دا د حاضر ناظر په صفت کی د الله سره د شریک دارنګ عالم الغیب سوک دے. اوس یو ته وی چې بای فلانی جه کې خنک چی تورای هم پکې غل روز ٹھیک ہے خبر وا تا کوړو تعویذن والا فرض کی کنه ها ادا سی کنه ګره. او قران لچ سوکنه کی ودا خلق به وهمیان وی بعض خلق دی وہ ہم پہ مخکڑی. بعض مسلمانان عادت دائی چی پلا رضی کا نا او یو کاغذ عمومی نو یار چا تپاک نمونہ بھائی پہ کنو چا دیوار کی تی دی. نو بعض سڑے چی دیوار کیا کاغذ گوری آوی چارا بانے کوڑی کڑی پی گئی پہ خبر بانے. نو علیہ کا کوڑی در بانے ہو کنو پڑے کوڑو کستا مرگا و جوند و نفع و نقصان دے. نو بیا کا چرتا صحیح عالم تراش و خاور تصحیح لارو خواہی او کدا سے چرته تاویزگر او دی غلط و دمگرو تلڑ شی نا غریب وهم را پا مخکڑی دی نورم وهمی کیا ورطوی چاو کن دا غطا مانی چا پیریان کی نولی پیگه پا خبر مان. او کلا ولووی لس کسان دی نا غریب وی خوز بسنگ چلی روی بس پیسی پر دی لگی شکرانا با دا که نواو پیگه پا خبر مان. ستا سکر دی چولو عوام دای و طریقه دا خود دین بارا کی بیازا مونگا کل کار نکی کم ڈاکٹر لچی یو بیمار لڑ شی اوا خطرناک یو غو بیمار لمخامخ وای چې ته ختمه خلک ا ډاکټر للی ونی وای کنه وای ولا و یاره خدای خیرین ملک ډیر خلکو نه باور دي و یو ډاکټر للاړو ما الله دې دا سیو کې دا سیو کې مالې تسلی را نه کا. نو دا چې جمعات کې ناشته و غو وهمي سړی له وهم نورم سیوا کو نه دل خیری پکار دي که دعا ولا پکار ده. نو بیا غا اغله وای چې پتا خو چاته ویزونه کړی دور دور پیسې براکه او چې ته لاړ شي بالغ کې بری پراتی یا ستا سکور کے غال مارائی نے داغے کی بپراتی یا ستا سکلی کی قبرستان دے ناغی کی غفلانے قبر نے اغشاڑ قبر کی بپراتی کل گورے پکی دا سم کئی چورتا پیسی میں سیور کی ہوتے اگر سہر میں ہروئی نو دے ناستی ہو تاویزو نرو گرزی دا با دی خلکو ڈیرو کا تیری دا سی تبا ناستی ہو اگر نو بیا اگر اگل ہوئی چی پتا خوچا تاویزو نکڑی دور دور پیسی براکے او چی تلار شی بالخ کی بری پراتی یا استا سکور کی غال مارائی ندا آگے کی بپراتی یا استا سکلی کی قبرستان دے نو آگے کی غفلانے قبر ندے اگر شاڑ قبر کی بپراتی کل گورے پکی دا سم کئی چورتا پیسی میں سیور کی ہوتے اگر سہر میں ہروئی نو دے ناستی ہو تاویزو نرو گرزی دا با دی خلکو ڈیرو کا تیری دا سی تبا ناستی ہو اگر تاویز رو گرزی علماء کرامو لکلی دا ساحر و جادوگر وی بگئی پا خبر بانا او دا سہر او دا جادو دا وجہ نا دا پیریان تابی کڑی وی یو غلط یو غمزدہ سڑے ور تراغ دا غنے مال ملو ٹولو و پیرانو لوی تاویز رو گرزو بگئی پا خبر بانا مخلے تاویز رو گرزولو یا پیریانو لوی شاب چی دے کور تزی کنے چی تاولا مخ کی نسکڑی پا بالخ کی دی ولی خی ابر المخیال رسدی یا ورتوی باج گوره پخپل مخه هی مون سره طالب دا چوٹ لاہور هغه زمون پکلی کی عالم دی او د دارالعلوم دیوبند نه فارغ دی زمون پکلی کی تاویزگر دی نو مولانا صاحب ساری مس چوکو خلکو لے عربی گادا سے قضاء حاجت لړاړم دی صحرا پلا ودا تاویزگر میو کا تو چی په قبرونو کی تاویزونه خخول پی گئے په خبر روان چې دا به درځه گاخ راځي دی بولای چې دی قبر کې دی دی کې دی دی کې دی نه پخپل خخ کړی سوچ کوئی دا اللہ بندگانو دا دوارو جہانو سردار دے دا تمام انبیاء و امام دے کنے دے اے مشکا شریف دا حدیث و کتاب دے دا دوارو جہانو سردار موز لراغ ہے او چی موز کولو نو پخوا خود رنا منا انتظام نو کنا نو چی سجدی لطلو اللہ سے دا لڑم دا پا سکی خو لڑمو چی چلو دا اللہ حبیب مشکا شریف حدیث دے دا دوارو جہانو سردار فرمائی لعن اللہ الاقرب لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره وی اللہ دے لڑم ہلاک و تباہ کی دیکھو نبیم نپریجی و غیر نبیم نپریجی مسکہ ان کے نپریجی غیر مسکہ ان کے نپریجی ایمان والو سو چکی دو دوارو جہانو سردار تا خود اللہ از دلان دے پتہ نہ لگی او تاویزگر لستا پکور کی دو بالخ دلان دے تاویز کاری پھنگے پہ خبر بات او کل اب آج عوامو یر پیریان دی ور سرا نو چا سر پیریان یا پا غیبو پوئے گی تاسو قرآن شریف کی سورہ نمل کے ہوئے دا اللہ یودا سے پیغمبر تیر شوے دے چی پٹولو پیریانوی حکومت کرے سلیمان علیہ السلام تیر شوے کنے تیر شوے اور رب العالمین ورتوی دا زمونگا ورکڑ دی چی سکے نو آکوا نو پیریانو بچا غپی والی چا بابا دی جوڑول اللہ وی و آخرین مقرنین فی الاسفاد او زنی پیریانی زنزیرون وات کڑو کی تنیلی ہو پی گئی پا خبر دا سی پیغمبر تیر شوے نستالا سر پینزا یا شپک پیریان یا خود اللہ تاویزون رو باسی او دا ٹولو پیریان و بادشاہ و حکومتی چکڑے اغت دی اولوی خار پتا نو دا مارغان وزیری چی واغستا نو حد حد نو تاسو حد حد لسوائے ملا چمسا کو لوائے سی دا استاسو ہم پختو یا ودا درکی والا غی گوڑی چرگ ور لوائے زمان استاسو دا پیخور دا مردان پختو دا کتابی پختو دا سلیمان علیہ السلام میں حدود نشتا دیکھے حدود راغ ہے او دری حکم سلیمان علیہ السلام جاری کریو ویلو عذبنہو عذابا شدیدا او لعذبحنہو او لیاتینی بسلطان مبین ویا بسخت سزا ورکم یا بے ذبحکم او کسوزر پیش کن معاف بیم کم وہ دھو دراغ سلیمان علیہ السلام تمخی لکینا اس سلیمان علیہ السلام تو حدود ویا حت بما لم تحت بھی وجئتک من سبأ بنبأ یقین وی دا اللہ پیغمبرا زپا یودا سے خبر عالم شویم چت دا سر داغین خبر نی او یقینی خبر میں دا تروڑے وی وجدت انی وجدت امراتن تملکوهم ووتیت من کل شئن ولها عرش عظیم و دھوت گورا غصہ دے و ماو تعالی گورا دا غصہ نراز وی گورا یو خویو دا سی ملک لطلیم چی دا سڑو پا کی دا سی قہتو چی خز مشروا پوی گئی پا خبر با پا سڑو دا سی قہت راغلیو چی پا کی خز مشروا او داغی او لوی بادشاہی وائے لوی بادشاہی دا او داغی او ملکہ سبا بلقیس داغی حکومت کئی او ټول په کفر کې مبتلا دی سلیمان علیہ السلام لپتہ نوا پیگے پہ خبر با نو عالم الغیب سوک دے اللہ دے دا اللہ سر پئی صفت کی حصوکم برابر نشتا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دا عام مشاہدہ دا چی او مال او خزانہ گٹل مقصد وی خدا غی حفاظت مقصد وی کہ یو سڑی سر اڈیر قیمتی خزانہ لاس لراشی غدلے دے حفاظت طریقہ نو ورزی پختانم وی کنو افلانی یر اڈیر خشے دے منتے خوچی سنبال بیکڑے شی کنا پی گئی پی خبر بار دیرو خلقو لے او قیمتی شی لاس لور چی خسنبالو لے نشی دا توحید نا قیمتی خزانہ نشتا سورہ اخلاص کی دغه خزانه ذکر شو و سمره چې خزانه بهتر وي دور داغي دشمنان خطرناک وي دا دو صورتونه د دې خزانه د حفاظت طریقه خای چې ګوره خزانه خو دې سورہ اخلاص او سورہ توحید او سورہ معرفت کې زده کا خود دې دو قسمه دشمنان دي یو په نظر راضی یو بل په نظر ناراضی هغه په نظر چې راضی داغنه د بچاو طریقه سورہ فلق ده او چې په نظر ناراضی داغنه د بچاو طریقه سورہ الناس ده او دا ګوره ډېر عجیب صورتونه دي حافظ ابن قیم رحم الله دا یو لوی عالم تیر شوی او مرقات کې لیکلي بعض خلک حافظ ابن تیمیہ او حافظ ابن قیم رحم الله لبد ګوري د علماو په منځ کې دا فروعی مسائل وی خو د فروعی مسائلو د وجه نه چاله سپک کتل دا سړی بیدی نه زمونږ دا طالبان ناست دي او د عوام هم دا د فقه کتابونه وایي تاسو ګورئ د فقه په مسله کې امام صاحب یو قولی نو د صاحبینو بل قولی ٹھیک ہے خبره مو اوس کې یو سړی وایي یره دا صاحبین خو احناف نه دي علماء دیوبند به په دوه درو مسلو کې به د دلیل د وجه نه یو بل سره جنگ د دار دیوبندیت نه وزي نه په خبره ورسېږي کنه لکه صاحبینو ته تر اوسه چا ویلي چې دا احناف نه دي الان کې تاسو ګورئ هر مسله کې سوې امام صاحب دا وایي نو صاحبین دا سوي نو حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم رحم اللہ مرقات لکلی وی کانا من اولیاء هذه الامه دا دوار دا دی امت دا اولیاء کرام نو دا غیو کتاب دے بدائع الفوائد دا حافظ ابن قیم رحم اللہ دا دی دو سورتونو تفسیر لکلے ورد اللہ حبیب فرمائی دی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما سمر پناہی چی چا حاصل اکڑی د دې دواړو سورتونو غونتی پناهی په اس طریقې نه حاصلې د دین مخکې د الله حبیب سوره سوره دمونه چې په باب الاستعاذه مشکات او د نورو کې راغلي ابد الله حبیب وی خدا سورتونه چې کله نازل شوی نو په دې اکتفا فرمایل شوی دی وجه نګور دا دم نه دم نه د علاج نه علاج دی د سحر علاج دی د پیریانو علاج دی د جادو علاج دی چا باندې دا غلطی کوډی موډی بازی خلک کوي او ګوره دې کې امتحانه نه سر شتا باز خلق له تکلیف وی بس ایمان او یقین سره دا دو سورتونه لسکت په نبی علیہ السلام سحر شیو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې انبیاء علیہ السلام هم د سحر نه متاثر کیږي او د نبوت په معامله کې اس خلل ناراضه ځکه دا سحر د بیمارو نه یو بیماری ده او انبیاء علیہ السلام بشر وی بشر باندې لکامی بیماری راضی نو د سحر نم انبیاء علیہ السلام متاثر کیږي او کم خلق چې وای چې انبیاء باندې د سرا اړو د سحر نه د بشریت د اندازې مطابق هم نه متاثر کیږي دغه مسلک د معتزله و دی ته الله په حبیب باندې کوډ شوی وي او سلوی خرج ای ته تکلیف او پته ورته نه لګی دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم او دو او دا مسله د خوب د انبیاء علیه السلام وحی وی د انبیاء علیه السلام خوب سوی وحی وی اے ما سیوا د انبیاء نه د بلچا خوب دلیل شری نه دی خبر بات لیکن میلادن والا یو خوب ذکر کئی جرا عباس رضی اللہ عنہ ابو لہب پا خوب کی لی دلیو او اغلی وی اغوی جی بتانا جدا شئی امنا دا جہنم پا اور کی او بس اغا گتا مانی چی سوبیہ میں ازادہ کڑی وی نبی علیہ السلام زیر چورت ملاو شو دوین زا ازادہ کڑی وی وی بس دا آغی دا وجن مال راحت تے بازی میلاد والا دا خوب پا دلیل کی پیش کئی حافظ ابن حجر رحم اللہ دا آغی اسو جوابون ذکر کری سے زمگا استازان کئی ایو اول خدا پتن لگی چی عباس رضی اللہ عنہ دا خوب لی دو نو دغا وقت دے اسلام روڑے ہو کنا دویم دا مسئلہ دا کہ اسلامی میں روڑے ہو نو دا اصول الحدیث مسئلہ دا چې د صحابي هو حجت نه ده. په قول د صحابي کې د علماو اختلاف ده، په قول د صحابي کې اختلاف ده، خوب حجت نه ده. دویم دا ده چې کوم میلاد والا دی وجنه میلاد کوي چرای خوب لیدل، نو دا تاسو په کار ده چې په دې خپل خوب باندې حضرت عباس رضی الله عنه په عمر کې چته یو ځل عمل کړو پیګه په خبر باندې په دې خپل خوب یې عمل نو کړي چې میلاد تار کال کې او میلاد مناوي. یو د الله د حبیب د سیرت او صورت بیان ده، هغه خو مسلمان بکالو سر لګیای، هغه د پاره یو خاص تاریخ مقررول، پائے کې خاص خاص خیراتونه او جلوسونه او داسې زونه استل. دې ته زموږ او کابیرین علماء دیوبند سویلی چې دا بدعت ده. دې ته زموږ عزتمندو بدعت ویل، نو د الله حبیب خوب لیدل او د ملائکو په ذریعہ ورته پته لګیدلی وا چې دا پی کوډی شوی یو شار کو یو په مدینه منوره کې، هغه کې د غټې د لاندې دا دفن کړی او دا صورتونه د هغه د علاج د پاره الله رو لیکل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل فرمائے حبیب، اعوذ برب الفلق، پناہی غوارم پرب د سبا بانی. اے د فلق پلا مانا رتا سو قرآن کی تیر شوی یوشے چاودل، لکه سورہ انعام کی در لتیر شول فالق الاسباح فالق الحب والنوا. پختو کم خلق وی زمون دا پختانا وی شپو چاودا کنا، نو فلق چاودو تو وی. او دیتا گورا پناہی غختل د رب العالمین د ذات پوری خاص دی. کم خلق چې فوق الاسباب د مخلوق نه پناہی غواړي، نو دیتا شرک فی الاستعاذہ وی، دیتا سوی. او دا غی مثالونه زمون په دې معاشره کې موجود وی. د اسلام نمخ کې د مشرکانو دا طریقه وا چې ایبه په یو ځنګل او صحرا کې دی رسول وی به اعوذ بسید هاذ الوادی، زپناہی غواړم د دې ځنګل او علاقی او میدان پاغ مشر پیری باندې. اوس موږ تاسو خیالي زموږ د پښتانه او ناپوه هوي وای موږ د فلانی بابا د پنجه د لاندیو، سو کوئی موږ د فلانی د امسا د لاندیو، او کال په کال زی دا غنی کام سایوي، نو دې شکرانه پیش کې غام ساو نشي د لاندې تیر را تیر شي، وای زده د امسا د لاندې، یعنی زماده دې ته شرک فل استعاذہ وای. سو کوئی موږ د فلانی د لمن د لاندیو، وای زده فلانی پنجه د استاد سر د پاس سای، دې ته سوای، دې ته شرک فل استعاذہ وای. اسلام دې نفی کړی چې اعوذ بسید هذا الوادی بنی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بنی. پناہی فوق الاسباب د الله د ذات پوری خاص تا. ندی کم اغرد د شرک فل استعاذہ دے. قل فرمایا اعوذ برب الفلق، پناہی غوارم پرب د سبا بانی، من شر ما خلق، د شر د هغنا چې پیدا کړی وی. وردا مسله دا هر شی چې الله پیدا کړي نو پاغه کې خیرم دی او شرم دی، نو دا کم شر چې پکې پیدا کړي د دین موږ پناي وړو خود رب الفلق په نوم باندې. او حافظ ابن قیم رحم الله علی کلی وی شرونه ګوره دوه قسم دي، یو ظاهری شر وی یو باطینی شر وی. ظاهری شر سره لکه مار لړم، یو انسان در پسې ټوپک او کوتک راوا او سستا بیزتیو کا، دا ظاهری شرونه دي. یو باطینی شر دے لکه شرک کفر بدعات کینا حسد تعصب، دے ٹولو تا باطینی شرونه وی. دے کی دے شر کی عموم دے، که ظاهری شرونه دی اللہ، که شر د شرک دے، که شر د بدعات دے، که شر د تعصب دے، که شر د رواج دے، که د کینی او د حسد دے. خود ٹولو نستا پنم پنای غارم، من شر ما خلق، د شر داغ نه چې پیدا کړی وي. اگر سلور سیزونه ذکر کړی چې داغ نه پناي غوښتل شوی، یو کې عموم دی او درو کې خصوص دی. و من شر غاسق اذا وقب، او د شر داغ تیارینا چې کله تیار خورشی. وقوب خپل په معنا د دخول راځي، شپه چې کله نیمه لورشی او پخش. او دا تخصیصا نه ذکر کو، همیشه دا پارا غله چې غلا کوي نو نیمه شپه کوي، او یا څوک د چا د قتل په د پاره ځي نو نیمه شپه ځي، یا بعضې خلک داسې وي چې کوډې کوي نو هغه هم د شپې په دې وخت کې کوي. د شر دا تیارې نه چې کله تیاره خوره شي. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د نفسونو پکوهونکو نه په غټو کې. او دې کې یو مسلې له سوچ کوي دا علما او طلبا, چونکه نفاسات صغر راغلي نو بعض مفسرینو دلته ذکر کړی چې دا کم سړی سحر کړو دا غلونو کړو. لبید ابن عاصم, حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی چې صحیح حدیث کې راغلی چې سحر سړی کړی لبید ابن عاصم. او دا چې وایي یره لونی کړی دا د امام ابو عبیده مفسر رحم الله قول لے ویګه په خبره باندې ناو اصل کی اشکال دی خبره جوړ کړی چې دې کې صیغه د نفاسات راغلی دا نو دی له موصوف دا سره وباسا نو بیا به زنانو سحر کولو لپاره ضرورت را نشي. د شر دا غ نفسونو پکوهونکو نه په غټو کې. نو دا غ نفوس ک د نارینو دی ک د زنانو دی, نو د آیات او د حدیث په منځ کې تطبیق هم راغی. دا غ شر د نفسونو پکوهونکو نه په غټو کې چې غلط تعویذونه کوي او هغه کوډه کوي. ومن شر حاسد اذا حسد, او د شر د حسد کو ان کی نا کله چې هغه حسد سرګند او ښکار کی. الله دې موږ تاسو د حسد نه مساتي. ای زموږ د پښتانه نه الحمدلله په ډېرو صفاتو د اسلام دی مشتمل دي, خو زموږ د پښتنو کې که حسد نه وي او د یو بل لا وجل نه وي پیږي په خبره باندې کټیم دغه چې زری پږي. الله دې موږ تاسو ټول حسد نه وساتي پوی گئی په خبره باندې. موږ وتاو چې جماعت کې را جمع کیږو دی با جماعت موسکو د دې مقصد هم دا چې موږ استاد یو بل سره محبت راشي. کله ورباځي مسلمانان په یو صف کې ولاړ خو یو بل سره کینه او حسد دی. د مسلمانانو سره کینه او حسد نه دی پکاره. هر مؤمن چې کلمه ویلې نو دا د الله دوست دی. هر مؤمن چې کلمه ویلې دا د الله سره دی. او تاسو دوست سره چې څوک دښمنی کوي نو تاسو د دوست مرګرتیا کوئ که نه کوئ؟ او یو حدیث تاسو دی علماء و ناوره وای من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب. زما دا اولیاء سره چې څوک دشمنی کوي زما ورته څه دی د جنگ اعلان دی الله وای. نو دغه مؤمن رور چې دی کلمه ویل دا الله ولی دی کنه چې تاسو سره دشمنی ده نو الله سره د جنگ اعلان کړي دی خبره. تاسو له قران کې تیر شول الله ولی الذین امنوا. چا چې ایمان روړی دا الله ولی دی. چا چې ایمان روړې دا د الله ولی دی سره به کینه او حسد نه کوي. او کله کوم مسلمان له پزړه کې کینه او حسد راتلو کنه زر زر دعا غواړي چې الله زما د دې زړه نه مؤمن د پاره کینه او حسد لري کې. د مؤمن سره د چا چې پزړه کې کینه او حسد راغی نو دا د تباهي اسباب دی. ګوره د حسد نه کفر جوړیږي, د حسد نه قتل جوړیږي, او د حسد نه د حق نه مخالفت جوړیږي. د یوسف علیہ السلام رونه دی او مؤمنان دی په اتفاق د مفسرینو. اګوره د یوسف علیہ السلام سره حسد شو قتل لول تیار شو کنه شو او سو کال خپل والد محترم جوړولو دا د حسد نتیجه وا. دارنګ تاسو ګورئ دی يهود بارک تاسو له قران شریف کې تیر شو الله وای یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. وای زما پیغمبر او زما د پیغمبر حقانیت او صداقت دی دا سی پی جنی لکه خپل زامن چې څنګه پی جنی. او یهود ولی ایمان نراړو الله درته وی حسدم من عند انفسهم د کینی او حسد د وجنا. الله دې موږ تاسو د حسد نو ساتي. حسد نه قتل جوړیږي. کینا او حسد چا سره مکوای ویګه په خبره باندې علما علم پکار دی چې کینا او حسد دینه کوي خپل منځ کې. هر څوک ګوره هر سړی په خطر کې. هم یو استاد هغه د خوش طبیعتۍ نه خبره کوله تاسو له موکه هغه به ارس تقسیمی دل نو د ټولو خلکو برخه پکې وشو. وی بیا د حسد پاتې وی وی چې نور سوندې دا په مليانو تقسیم ویږي په خبره باندې ویږي په خبره. او هغه یو مثال دله پیش کوم تاسو به موږ را هغه مشاهده وکړي د دې بعد عوامو په منځ کې تاسو د پښتو ملک دی الله دې ټول خلک د غلط قتل او قتال نه بچي. او کله د عوامو په منځ کې دشمنی راغلی او د یو بل رونه وجلی خو دا مشران چې راشي کنه نو هغه عوام روغ او کی او د پلار قاتل او د رور قاتل وبخي. دغه شان شوي دي که نه دي شوي؟ ډېر خلکو د یو بل ناجیز قتلونه کړي خو چې مشران مخیله شوي نو هغه صلح او روغه کړي. او د دو ملیانو په منځ کې نه لاس اچولې نه یو بل پسې کوتک راغستې نه قتل کړي خو زه داسې څوک دي پیدا شي چې روغه دي وکړي پیږي په خبره باندې نه پکې قتل شته نه وال شته نه ټکول شته خو یو صلح نه کیږي پیږي په خبره باندې. که کولی شي څوک یو ځل د یو څو کسانو روان روان مال چا وي ما یې موږ پکې ستړي شي تاسو پکې لاړ شئ نه په منځ کې مال شته نه په منځ کې څه شی شته ځینې وګوره په منځ کې د حق باطل مسلم نی ځکه دا یاد وساتئ د مسلمانانو اصولي مسائلو کې اختلاف بوي فروعي مسائلو کې د مسلمانانو یو بل سره دښمنی او اختلاف بني پاغي فروعي مسائلو کې به یو بل له کفر نسبتونه نه کوي قرآن شریف کی آیات دے گورو رتول انبیاء و دین دے فروع پہ اعتبار سر اختلاف پہ کیوں کنو او اللہ ان ہذہ امتکم امتا واحدا وانا ربکم فتقون و ایدہ دے طول پیغمبران و دین ستاسو یو دین دے کلے چھ اصول دے دین یو دی نو دین یو دے اللہ دے منگو تاسو طول لکینی او حسد نو ساتی و ایدہ شر دا غا حسد کن کنا ایدہ حسد کلے چھ اغا حسد سرگن کی او بیا نن سبا خود خپل رور او زمون کو کلی علاقه کې یو مولا ده بلاس کتابی خبره نه خو د عبرت یو خبره ده دا حسد باندې ګور سړی ډیر لري رس وای فرعون او شیطان یو ځل مرګري شي عاملا پاوالا خبره نو یو بل سره خبره کولې چر شیطان او فرعون و یو بل لوي چر ماتا نه وم چلته خراب سړی شیطان ولوي ته خفقې ګمراز لخم ماتا نم خطرناک شتا پیږي په خبره باندې د حسد پورې خبره نو ایره وستو دیو زمیدار کور لے را وستو دروازے و لوٹا کولا چھ مونگا ملائک ستا دروازے لے را غلیو او چھ تس سوال کے کنا بس مونگ با اللہ نسوال کو تالا باغا ملاوی گی وی اغو علوی چھ دما خو سپکار نوی خود گاوانڈی میں بیگا غوا غستے دواو کئی چھ دام بلشی پی گئی پی خبر آبان وی اغو علوی تسکے غو تسوالو کا تالا بدو غوا گانے ملاو شی کنا کدری دی پکاری درو سوال بو کو وینا مانو پکار خو جده تامڑا شی وی شیطان فرعون لوی رازا دا ما تا نسیوا دے وی گئی په خبر وان نن زمون د مسلمانانو گره دا حال جوړ دے اسلام مونږ او تاسو له اتفاق او د اتحاد سبق را کړي دا د علما ناس دی و جمعه جوړ سره ثواب دے جنت په الله ور کوي کنه ور کوي خو کې یو محله کې یو جمعه شتا وغدي مسلمانانو ته کافی دے او بیا بیا سڑے وئی چیز بل جماعت جوڑو نو دے با پدی جماعت جوڑو لو اللہ جہنم لبوزی اولی دے دا امت پا منز کی تفریق کرا ولی دا امت پا منز کی تفریق کرا وستل دم رلوی نقصان دے دا جمعی ثواب شتا کنیشتا او کپا یو مسجد کی یو دا سی دا سنت و مطابق امام نے او دا آغی باوجود یو سڑے پا کورو پا اجرہ کی جمع کئی علماء لیکنی دا جمع بدعت تے اسلام دے اتفاق و اتحاد حکم کئی او موږ تاسو سره د الله مدد به مل راضی چې زموږ استادو وګړه داسې اتفاق او اتحاد نه چې په خله خو یو بل لرونه او مسلمانان و یو زړه کې یو بل لغونډان وي بیا خو نفاق شو کنه زړه بم صفا کو ظاهری اتفاق ممراولو نن د الله مدد به موږ تاسو سره ال راضی چې زموږ اتفاق او اتحاد راشي الله دې د امت په منځ کې جوړ او اتفاق او اتحاد راولي دیو جن امت کې تفرقه دي کې نفرت پیدا کول او خلق د دین بارہ کی پشک او شبہات کی چول دا گر ڈیر لوی د نقصان خبر ادا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمائے حبیب پناہی غوارم پپالون کی دخل کو ملک الناس چیغ مالک او بادشاہ دخل کو دے الہ الناس او معبود دخل کو دے من شر الوسواس الخناس د شر داغ وسوسی چون کی نا چاغ رستو کی گیو پٹی گی چکل اللہ ذکر واوری اور پم ہوتا سدا سی او دشمن اللہ مسلط کرے امتحانن چی 24 گھنٹے مورچہ کے ناست دا شیطان 24 گھنٹے مورچہ کے ناست او دے گوری چی دا انسان بس وقت دا ذکر نہ غافل ہے کن چی تا غافل ہے شی یا بل مسلمان غافل شی شیطان وسوسے چاہیے ادی و جنگورا ار وقت ذکر کا ہوئی کہ دکان کی آئی کہ پٹی کی لگی آئی او ذکر یودا سے عمل لے چی یودس والا شرط نشتا ولاڑا والا شرط کپروتی کہ ناستی کہ ولاڑی کا اودس دیوی کی اوسڑے پہ جنابت کیم دے ذکر کولیشی سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف یو زنانا پہ بیماری کی دوم ذکر کولیشی کم وقت چی سڑے ذکر کئی نو ددی شیطان نہ دے پہ حفاظت کے دے الخناس والا ذکر ہوئی چی ذکر واوری نو رستو کی گی او پٹی گی کچھ کل تا غافل شی نو دے بیا وسوسی چاہی اللذی دا حق دے وسوس فی صدور الناس چی وسوسی چاہی پسینو دا خلقو کی من الجنت والناس برابر خبر دک دا د پیریانو نئی کد انسانانو نئی. نو دا ہو الحمدللہ تاسو دی حالاتو بانے خپوئی ای خودی باز نازوکو مسلو کی لکدا باز زیونو کی دی نظما خو خپل رائے دی بارک دا سی دا چکم زمونگ مشران دی الحمدللہ زمونگ لولی اکابرین مشران موجود دی نو دا آغای پا نزبان امداکار درست نرے کم چی دا بل ماغر دی عمر گرو لوی لکدا تکوسون عام او خواس نن کئی نظمون کور کې مدرسۃ البنات ته نما کس لوی مې دا ذکر دی چې دا د پښتو وطن دی. تاسو لونه خویندې د مدرسۃ البنات ته رالی گئی خبرې له خیالو رسېدو پایا پرده کې راځي سبق وای بیا ځي اوس کما ورته ډانګونه ورکل او لرګي مې ولا ورکل. نو دا کوم مسلمانان که سمجھدار ای نو دی به که یو ورځ نو وی بل ورځ به مال وای چېرې مون خو دا خپلې لونې خویندې دي د پاره نه دي رالیږلي خبر نه مخیال بس بلکې زه خوام کدا سی وی چې یو طالب لم په مدرسه کې ډانګ او لرګې چاله سو کې ورکو نو سمجھدار والدین وای چې دا مونږ دې لپاره نه درالې کېدې. بل دا علماء کرام ناس تي زموږ دا علماء وای اسلام وختې نه شیدا سې پیسې نه دي چانه به سوال کې لکه مالې روپۍ راکا مالې دا پټکې راکا کمیس راکا اسلام سوال نه کیږي. نو د دې وجه نه دا خبرې خو دا سی دي چې دای ځان له انفرادی رائے دا موږ او تاسو له محنت په کار دی انبیاء علیهم السلام غوره محنت کړي اوسم دا باز خلق چې پلاس او قوت استعمالي او لاسو کی قوت ني نو دا د شریعت حکم نه دی او کې اوسړه وای منکرات ډېریږي او منکرات ډېریږي نو موږ د خپل وس او طاقت مناسب مکلف یو څومره چې مو وس ته کاغه مو استعمال نکو نو الله رب العزت به موږ نیسی او کدا وسن سیوا کاری نو مونږ الله پاغه باندې نه نیسی بیگه خبر وانه دیو جنا د علماء او د عوام او د حق دی چې څوک یو ناروا کار کوي په خله دی ولو وای او کدی لرګی راوالی نو د لرګی زور شته نه نو پاغه به نقصان پیلاو شي بلکې کله داسې مراغلی دی چې دیو ګنا نه په سختۍ سره سړی منی کې نو هغه د ګنا په ځای کفر لوزي. ډیر خلک چې په سختۍ سره منی شوی دی ناغې د خلو نه کلمات کفری راوتی بلکہ دا حدیث مخ فلم بخاری شریف کی قتل ہے او دا مدینی منوری او امام او اغه او زل بیانول مونږم تعلیم کی ناس تو ایدا فرمایل بخاری شریف حدیث تے نبی علیہ السلام دیار لسکال پ مکہ مکرمہ کی تیر کڑی او گر خانہ کعبہ او مکہ مکرمہ ٹول د بوتانو نڑکوا دا اللہ حبیب طواف نہ کڑی دخل مبارک دعوت پیش کڑے انفرادی اجتماعی شپا او رز پزانی او کڑی وا او یو بوتانی نی مات کڑی اعلان کی دا اللہ دا حبیب سره که یو مر گره او که دو او که لگو که دیرو و غی که دا قربانی دمر مادا پرتاو که چری ویلی وی چه ماتی کئی نو ماتول بے دا اللہ حبیب بیا اتکال تیر کل پا مدینه منوره کی او پاتم کالوانی دا اللہ حبیب فاتحانه طریقی سره مکی مکرمی ترادن نشو اللہ اسلام له قوت ور کړه او اسلام پیلاو شوه نو د الله حبیب سره پلاسو کې نیزوا او یو یو بوت بیوالو جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اوس د الله د حبیب سیرت او صورت موږ لدا خی چې دا دیار لسکاله کې ولي نه ماتول او دیار لسکاله پس راغ اتکاله پس فتن ولي ماتول دا موږ او تاسو لدا طریقه خی موږ لدا تاریخ مخې لپروت ته کہ ابراہیم علیہ السلام مات کڑی خو غی انکار نو کڑے کہ اللہ قوت چولے وی گئی په خبر باندې نو دی وجنه زما عزت مندو بس مینت پکار دے دو علماء او د خلی خبر ویل پکار دے او یو شی دے خو دی مسلمانانو پریخ ہے کچری مثال په تور په یو کلی کی بے حیائی وے او یو سڑی ناروا کار کو لے سودی کو لے او دی خلکو بایکاٹ کو لے کنا نو دیو مسلمان دور وس نشتا په خوا بدل سیو زما یاد دی چې یو مسلمان بس ناروا کار کولو دی نور ور سره غم او خادی نه کوله خامخا یو مسلمان دی او دا مې رور دی دا زما عالم دی دنه مې دین او کلمت زده کړې دا په ما باندې چې خوشحالي راغلی دا دې پکې ولي نه کیږي دا شی مونږ نه کوو بلکې سورج منکرات وي نو پاغه منکراتو کې مونږ پیش پیش یو دیو جنه د کلی داسې جرګی په کار دی چې کوم مسلمان منکر کوي چې هغه له وایي ضرور دا مکا او کتی کې نو ته زما د الله او د رسول نه لوی نه زما بتا سرغب او خادی نہیں. نو دی سره بداغه سوچ او فکر راشي. بلداري مخکې نم مهنت پکار دی ویګي په بربان. زموږ یو استاد عمره وصیت کړو وی چې کله په چا دې مهنت نې کړې مخکې نه او عین واده جوړ دی او غډمان نو سې دغه وخت ولا موای شنو بکې کې دې شي کافر شي مخکې نه په مهنت نه لري شي. یو سړی هغه مخکې نه تا مهنت نه کړې چې په غم کې دا شی رواج دی او دا بدعت دی او په عین غم کې دا غپلار مړ دی ته ولې دا بنکه نا غ بالکل دماغ سې شي ګډوډ شي. نو مخکې نه زمای عزت مند مهنت پکار دی او دین دا غره دا یو مسله دا غره زم چاو یو می وې دا خلق ول زین و اسلام د ډنڈی په زور پیلاو شوی. اسلام د ډنڈی په زور نه دی پیلاو شوی, اسلام په اخلاقو پیلاو شوی. په اسلام کې د سره اډو زور شته دی نه. د مونږ د قران وای چې لا اکراه فی الدین, او دین نه مراد دی کې عقیده ده. اے په عقیده کې زور چلیږي نه نو یو سړی باندې وته تور او ټوپک روچت کې چې کلمه وایا په خله بو وای او د زړه مالک ته نه. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو بڑی رونی وا د نسوارا او نو ورته وی او ایمان راړه. هغه ورته وی زما سر سپینشوی ز په اخر عمر کې د پلار نک دین نه پرېږم. عمر رضی اللہ عنہ ورته وسنوی ادا یات وی چې لا اکراه فی الدین. نو دین په اخلاق او زما عزت مند پیلاو شه. د جهاد غره دا مقصد نه دی چې دا کافر په زور مسلمان کړي. د جهاد مقصد دی د کافر زور ختمېدل. اسلام لک میرا پیخ خطرات سیوی داغی مخنیوے کن. دا جہاد مقصد دا خلقو پزور مسلمانون لدی, اور دا جہاد یو خپل ترتیب دے. نو ہر شے چی دی علماء دا مشورے مطابق کی گی نو آغاز مائی زتمندو دیر خبر. اور پا بازی نازوکو مسلو کی چگی کی دا مسلمان دا وینی توی دو مسلہ دا, دا مسلمان مال او جان مسلہ دا, پا دی کی انفرادی رائے دیر خطرناک دا. دیکھے پہ خبر بات انفرادی رایا پدی کی ڈیرا. نو دو علماء اونا تپوس پکار دے, او جذباتی خبر ام ڈیر ندی پکار. دیکھے خبر با دا چا تپوس کڑے ہو زما یو عدد دا دے خدا مولانا سیورا کو زکم یو کو اڈیل چرچا ور کڑے زما خپل عادت دا دے. او ڈیر علماء چیٹو نو مانے کئی یو خوز چیٹ مانے جواب نو ور کو دا مفتی صاحب ناس یو خدا طریقې جیتانه څوک د مسلې تپوسو کې غیله وای مخ کی کتاب ګوري او لوی لوی علما چې کتاب نه ګوري او پچیټ سمدسی تپوسونه ور کوي اکثر هغه کې خطا کیږي. دویم داسې شی دی چې اکثر د عوامو چې باج وای تقریر نه پس کړي چا سوالی نو تپوسو کوي نو هر سړی د بند شرمولو کوشش کوي. مخیلت څوک ناس وای وارو غیر نمو خو دغه شان خوې دی کنه نو هغه بارہ کیوں لکھی چہرہ پلانے سود کئی سنگ گئی کہنا چہرہ دے خوراغل جی بیا چاہتا جمعات لرانے شی یوزے کی مدا سو کو ماولے دا سنو کم یو عالم را پاسی دو اگر آلوی دا شیٹی دما بارہ کی در کڑو دو علماء بارہ کی چیٹو نور کئی چین نو اکثر دے یو بل بیزتی کئی پا دی چیٹو نو خدا چاہتا پوسو کو دا لال مسجد کی کم واقعہ چی شورو دا کم درسۃ البنات تے دا دور خبر دا آگے بارہ کی ہوشو کہنا چہرہ مثال بطور دو امت پلاسو کی زور نشتا او د خپل وس مناسب بلګیایو کمنکرات ختم شول خو ختم به یو که ختم نشول دا مفتی صاحب ناسته وای پرز د قیامت به بعضی انبیا راضی تش تور برا روان یو متی به مرسره نی بعضی انبیا به راضی دو متیان بای. نوح علیہ السلام نه نیم سو کال دعوت پیش کړي یو قول لا چې لسو کسانو ایمان روړو او یو قول لا چې دوه کم اتیاو کسانو ایمان روړو. لوط علیہ السلام بھرپور محنت کړي او تاسو له درس کې تیر شو الله او فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين یو کور پینځه غټ خارونو یو کور پکې اسلام راوړ دا نو ټول کافرو. نو د خپل وس مناسب دی مسلمان استعماليږي د وس نه خپل موږ او تاسو الله مکلف کړی نه وي. صحیح شو چې تاسو دعا وکړئ چې نه نه درود شریف وایو اللهم صل علی محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ زمونگا او دا تمام امت مسلمہ گناہونا معاف کی، اللہ زمونگا او دا تمام امت مسلمہ گناہونا معاف کی. اللہ دا آدم علیہ السلام دا دور نتروس پوری سمر مسلمانان وفات شوی دا طول سر دا رحم دا کرم او دا مغفرت معاملو کی. اللہ دا سور جوند امت تے منگ طول تسعی ہدایتو کی. اللہ دا قرآن و سنت علم او بیا پا دیبان دا عمل کل توفیق الہ العالمین منگ ترہ نسیب کی. اللہ دے دین پا معاملہ کی مونگ دے افراط و تفریط نو ساتے، دے اعتدال پلار الہ العالمین مونگ روان کی. رب العالمین دے دین مختلف شعبو سرا چہ دا امت لگیا دے او کارو نہ کئی، کم مسلمانان چہ پا کم شعبی دے دین کی الہ العالمین تا پک اخلاص ہوا چے او دا خپل حبیب اتباع و تابداری ور تنسیب کی او دا طول پا منز کی الہ العالمین جوڑ اتفاق و اتحاد راولی. اللہ زمون دا مدارس و حفاظتو کی، زمونږ د صحیح مجاهدینو حفاظت او کیو مدد او نصرت وکړي. دا د تبلیغ په نوم باندې کمکار چې کیږي الہ العالمین د دې حفاظت او فرمایي. الله د مسلمانانو سمره بیماران چې ټول له شفای کامله ورکړي، الله سمره بیماران دي ټول ته شفای کامله ورکړي. الہ العالمین استاد کتاب د ختم په سلسله کې موږ راجم شوي یو، کستاد کتاب د ختم نفس دعا نه قبلېږي. الہ العالمین بل بد دعا د قبلې دو کمزي دچا اولاد نشتا، اللہ نے کمل صالح اولاد ولا ورکی. رب العالمین دچا اولاد شتا د والدین و دستور گو یخوال جوڑ کی. الہ العالمین دی ناس تو حاضرین مسلمانانو یا غائبینو کی دچا س دینی دنیاوی پریشانی وی، اللہ ټول پریشانی ختم کی. الہ العالمین دچا په منس کی دشمنی او طرف گنی وی، اللہ غپ دوستی او محبت بدلی کی. اللہ آپ دوست او محبت بدلے کی. کم مسلمانان پا قرض کے مبتلا دی، الہ العالمین تے دا قرض نخلاص کی. دا کم مسلمانان جائز اسباب دا کارون نشتے، اللہ دا عالم اسباب دے. دا ہر مسلمان دا پارا دا حلال رزق الہ العالمین دا غیب نہ بندوبست فرمائے. دا دنیا پا گٹ گٹ کے الہ العالمین کم علماء پریشانو کی دی امت، اللہ دا طول امت پریشانی ختم کی. اللہ دے عراق دا لبنان دا فلسطین دا کشمیر دے ملک د ټول دنیا د مظلوم انسانانو په حال باندې رحمېږي. الله زمونږ په منځ کې اتفاق او اتحاد راوړي. یا الله زمونږ د سمره حکمرانان دي تی نیکان کې او د دې په زنو کې خپل خوف او یره واچي. او الله که نصیب کې هدایت ني نو نست نابودي کې چې د عمل په خراب نشي، الله نیکان حکمرانان په دې ملک کې راوړي. الله نیکان حکمرانان په دې ملک کې راوړي. سمره علما او مسلمانان ناجائز ظلمن په جیلونو کې دي، الہ العالمین دا ایدر اخلاصی دو دا پارا دا غیب اسو بندو بسو کی. اللہ دا ایدر اخلاصی دو دا پارا دا غیب بندو بسو کی. اللہ دا درس و مدرس قائم و دائم و ساتے، جدی سمر ضروریات تی اللہ دا غیب دا خزانوں نے پورا کی. زمون دے ٹول و عوام و رون و نارین و زنانو تا اللہ استاد کتاب و استاد حبیب دا تعلیمات و دا اور دو او باغیبان دا عمل کل توفیق و نصیب کی. اللہ تر مرگ پوری دے دا درس جاری و ساری و ساتے، الہ العالمین دے ٹول مسلمانان لو توفیق ورکے. اللہ مونږ د خپل گناهونو او د بد اعمالو د وجنه د دین نه کټکې ما، الله مونږ د قران نه کټکې ما، الله مونږ د دین نه کټکې ما. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.